Phantasm. The delusion of a disordered mind. A phantom. A spirit. A ghost. Witam wszystkich słuchaczy w nieregularnej serii podcastów, w której omawiamy serie horrorów znane. Do tej pory mogliście słyszeć nasze nagrania z Filipem o Koszmarze z ulicy Wiązów, o serii Krzyk oraz, no niekoniecznie to seria horrorowa, ale też poniekąd można to podciągnąć pod ten gatunek, o American Horror Story. Dziś postanowiliśmy wziąć na warsztat serię dla wielu kultową, dla wielu kuriozalną. Wszystko zależy, czy ktoś jest fanem, czy antyfanem tego konkretnego filmu. Ale jako, że Filip odbił się od Fantazmu, o którym dzisiaj będziemy mówić na samym starcie, poprosiłem o wsparcie dobrze wam znanego zapewne Huberta Spandowskiego, czyli Mando z podcastu Radio SK i setek innych projektów podcastowych. Witam cię, Mando, po tak długim wstępie. Witam cię serdecznie i witam wszystkich słuchaczy. Szczerze to nie wiedziałem, że Filip odbił się od tego filmu. Ja bardzo lubię te wasze podcastowe serie i tak nawet troszeczkę mi głupio było tutaj wchodzić butami w miejsce Filipa. Myślałem, że po prostu tak. Mieliśmy w planie zaprosić cię jako gościa, bo ja wiem, że bardzo chyba, na ile lubisz, to zaraz się jeszcze okaże i będziemy o tym na pewno dyskutować. Natomiast ja kojarzyłem właśnie, że ty tą serię polecałeś w kilku miejscach, bo ja powiem szczerze, że dopiero kiedy się pojawił pomysł na nagranie, się za te filmy wziąłem. I tak z Filipem rozmawialiśmy właśnie o nagraniu i mówimy, fajnie będzie, żeby cię w końcu też zaprosić, bo słuchacze o tym nie wiedzą, ale my żeśmy się przymierzali, żeby Mando zagościł w naszych podcastach w zasadzie już w pierwszym odcinku. Natomiast jakoś się tak składało, że minęły kolejne trzy i jego głosu nie mogliście usłyszeć. Tak, bo miałem mówić i o Koszmarze z ulicy Wiązów, o którym wcześniej nagrałem kombinat i w końcu stwierdziliśmy, że bez sensu, skoro już wszystko o tym powiedziałem w kombinacie. Potem miałem mówić o Krzykach, które ja uwielbiam. No Krzyki. Zresztą Koszmar z ulicy Wiązowej też uwielbiam, no ale Krzyk to jest dla mnie seria po prostu, którą kocham. I ostatecznie też stwierdziliśmy, że skoro wszystko już powiedziałem wcześniej w kombinacie, to bez sensu. A mówię, że strasznie lubię te wasze podcastowe serie, bo zarówno ty, jak i Filip, pomimo, że ja, wiesz, te filmy znam od podszewki, to zawsze powiedzieliście to po pierwsze w tak ciekawy sposób, po drugie masę ciekawostek sprzedaliście, a dzisiaj mówimy o tak cholernej serii, od której po pierwsze faktycznie można się odbić, a po drugie ja mam po prostu, nie wiem, z jednej strony pustkę w głowie, z drugiej strony mam taki mętlik po powtórce tej serii, że obawiam się, że dzisiejszy podcast może być ciężki. No może być ciężki, no bo nie ma co ukrywać. To jest seria chyba najmniej znana, na pewno najmniej znana z tych, o których rozmawialiśmy do tej pory, bo o ile postać głównego antagonisty, czyli Tallmana, który jakby jest takim nemezis naszych bohaterów w całej serii, której na razie doczekaliśmy się czterech odsłon, to ja odnoszę takie wrażenie, że to nie jest specjalnie znana seria. I to jest tak, że te filmy gdzieś tam każdy fan horroru o nich słyszał, natomiast osób, które tak na dobrą sprawę te filmy widziały i widziały jeszcze je w komplecie, to chyba zbyt wiele nie ma. Jakoś jest tak, że no, jak myślimy o takich wielkich i ważnych horrorowych seriach, to właśnie każdy Koszmar z ulicy Wiązów wymieni, Piątek 13, Halloween, Piłę, o której niedawno z Szymasem żeście rozmawiali w nawiedzonym podcaście. Jest tego trochę, natomiast myślę, że dla niewielu relatywnie fanów grozy Fantazm będzie taką serią, która im przyjdzie od razu do głowy. No myślę, że to jest właśnie przeciwieństwo tych wszystkich serii, które wymieniłeś. Tamte powiedzmy są znane poza całym fandomem horrorowym, a Fantazm jest odwrotnie, właśnie jest taką niszą w tym w fandomie horrorowym. Wśród ludzi, którzy horror oglądają, to jednak wydaje mi się, że raczej chyba nisza, niewielka grupa ludzi tę serię widziała i dotrwała z nią do końca, a jeszcze mniejsza pewnie ją lubi. No ale można powiedzieć, że to jest taki film po prostu, który właśnie jakoś tak może nastroić widzów do, już po tej pierwszej odsłonie właśnie do dalszych kontynuacji, bo umówmy się, że to jak na serie horrorowe to też jest wytwór powiedziałbym, unikatowy. Dlatego, że będziemy rozkładać tutaj na części pierwsze, czy omawiać jakby poszczególne odsłony. I ja nawet się śmiałem do żony, jak się przygotowywałem do podcastu, że to jest taka seria, gdzie jakby przeciętnemu takiemu słuchaczowi streścić taki zarys fabularny, to by się złapał za głowę, co to w ogóle jest za jakaś dziwaczna koncepcja. Bo tutaj już wystarczy na dzień dobry powiedzieć, że tutaj głównym superherosem jakby całej serii jest były lodziarz łysiejący z zaczeską na czeskiego piłkarza, który do tego niemalże w każdej odsłonie jest prezentowany jako człowiek, który może wyrwać niemalże każdą najsensowniejszą laskę. No i to już pokazuje, z jakim poziomem, no ciężko mi powiedzieć, czy to absurdu, ale z jakim poziomem no, przyjdzie nam się tutaj mierzyć, jeżeli chodzi o te poszczególne odsłony, a to bynajmniej nie jest najdziwniejsza rzecz w tym filmie. No, czy tak może wyrwać, to też bym się kłócił, bo jemu chyba tam ani razu się to nie udaje. To są tak pocieszne i tak pokraczne i nieporadne próby wyrwania laski przez Reggie'ego, że to, no to jest element bardzo zabawny, a no to co powiedziałeś, to jest kropla w morzu. Ale tak myślę, że musimy troszeczkę usystematyzować to i wypadałoby zacząć od twórców, bo to też jest ciekawy przypadek, bo za serią Fantasm stoi Don Coscarelli. To jest człowiek, który jest przez wielu uważany za mistrza horroru. No, zresztą chociażby pojawił się jako jeden z twórców serialu Garisa, właśnie jako mistrz horroru. Natomiast to też jest tak, że on jest kojarzony głównie z tej serii Fantasm. Dlatego, że tak na dobrą sprawę poza Fantasmem, z takich no, produkcji, które gdzieś tam wypłynęły na szersze wody, to mamy do czynienia z Władcą Zwierząt, czyli taką serią, która gdzieś tam w latach 80., 90., jeżeli się nie mylę, już w 80., gdzieś tam była no, hitem VHS-ów. Teraz ostatni jego film to John ginie na końcu na podstawie powieści Wonga, ponoć całkiem fajny. Natomiast tak na dobrą sprawę, poza tym, mimo że on filmów nakręcił dosyć sporo, to wydaje mi się, że chyba jakoś się one nie przebiły. No jeszcze dość znany w środowisku jest Boba Hotep, a on sporo filmów nie nakręcił. Reżyserem według IMDb jest 11 filmów. W tym 4 części Fantazmu właśnie, czyli pozostaje 7 filmów. Także on, to jest w ogóle, najciekawszy element tej serii. Czyli zaczynamy od twórców, a to jest najciekawsza część tej serii, bo jest to jedyna seria, która na chwilę obecną powstawała na przełomie. No już 35 lat, tak? Dobrze liczę? Więcej. Pierwsza część w 79, a ostatnia na razie w 98. Czyli na chwilę obecną, patrząc tylko na te 4 części, no to jest 19 lat. Ale już jest zapowiedziana piąta, o czym powiemy pod koniec. Czyli jeżeli by powstała na przykład w tym roku, to już mamy prawie 40 lat. I to tworzą cały czas ci sami ludzie. Zaczynając od twórcy, o którym powiedziałeś, on w zasadzie pierwszą część zrobił niemalże samodzielnie. On tam chyba wszystko zrobił, co się tylko dało zrobić. No, muzykę zrobił ktoś inny, a tak to chyba wszystko, co było do zrobienia, to on za to odpowiadał, oprócz zagrania głównych ról. Ja jego filmów za bardzo nie znam. To się przyznaję. No, Władcę Zwierząt widziałem kiedyś, ale ja kompletnie nie pamiętam, co to było. No, widziałem to tak dawno temu, że nie jestem w stanie się o tym wypowiedzieć. Natomiast te dwa jego najnowsze filmy, te dwa powiedzmy znane w środowisku, jak Boba Hotep i John ginie na końcu, ja ich nie oglądałem. Także znam tego człowieka tylko z serii Fantasm i z Mistrzów Horroru. Co ciekawe, ja sobie przeglądałem nasze stare forum Groza w każdym calu, które było podpięte kiedyś pod Karpenoktem i StephenKing.pl i czytałem ten stary wątek tam sprzed 10 lat, wypowiedzi nasze na temat tych filmów i tam wtedy ktoś się wypowiedział, że jest to reżyser znany z serii Mistrzowie Horroru. Ja mu zwróciłem uwagę, że nie, że on jest znany z serii Fantasm i tylko dlatego znalazł się w serialu Mistrzowie Horroru i on mi powiedział, że nie, że z Fantasm zna go na pewno w tej chwili mniej ludzi niż z Mistrzów Horroru, którzy lecieli wtedy na bieżąco i w sumie to można mu przyznać rację, bo to, co tak jak powiedzieliśmy, Fantasm jest nadal tak niszową serią, że wcale bym się nie zdziwił, jak więcej widzów mieli Mistrzowie Horroru, ale tak, to jest pierwszy element, reżyser, który, jak już sami zauważyliśmy, sami powiedzieliśmy, no zrobił niewiele I ta seria to jest jego flagowa seria, nad którą on siedzi dziesiątki lat. Oprócz reżysera, to jest szalenie ciekawa rzecz, bo w tej serii mamy stałą obsadę. Coś, co się chyba nie zdarzało nigdy. Poza Krzykiem, tak na dobrą sprawę, to jest chyba jedyna seria, jaką ja kojarzę, bo też można powiedzieć, że tylko w Krzyku mamy, tak, że przez wszystkie cztery odsłony no, mamy ten żelazny skład osobowy. No, ale w Krzyk nie powstawał, wiesz, na przełomie 40 lat, nie? To prawda, natomiast to wiesz, jak już właśnie poruszyłeś ten wątek, że mamy tutaj stałą obsadę, to tutaj jest, można powiedzieć, jeszcze ciekawsza rzecz, bo tak na dobrą sprawę ten żelazny skład to jest Angus Scream, Michael A. Baldwin, Reg Bannister i Billy Thornberry. I to jest tak, że cała ta czwórka to są ludzie, którzy grali we wcześniejszych filmach Dona Coscarelli, bo on przed Fantazmem nakręcił tylko dwa filmy. I to też jest interesujące, że on zaczął w 1976 i wydaje mi się, że on musiał się zapowiadać jako jakaś tam gwiazda reżyserii, bo on do tej pory podobno pozostaje najmłodszym reżyserem, który się doczekał dystrybucji filmowej przez duże studio. To był chyba ten jego debiut, Jim the World Greatest. Film dobrze przyjęty, właśnie który poszedł przez duże studio i w nim już się na przykład pojawia Reg Bannister. W drugim jego filmie, który też nakręcił, jakby można powiedzieć, że to były takie filmy, które były no, obok siebie. Kenny and the Company, pojawia się na przykład Michael A. Baldwin. I powiem więcej, z tego co ja wyczytałem, to chyba jest tak, że Reg Bannister, on się pojawił chyba we wszystkich jego filmach, które nakręcił. No tak jak wspomniałeś, nie jest tego może jakoś bardzo dużo, ale widać, że to też jakby nie jest taki zupełny przypadek, że tutaj on jakby pracuje z tymi aktorami i z tą ekipą. Zresztą to tak jak wspomniałeś na przykład o tym, że tutaj jest stała ekipa, to tutaj mamy też do czynienia jakby z takim nietypowym przypadkiem, bo też warto o tym wspomnieć, że tak jak ten skład jest dosyć żelazny, jeżeli chodzi o tą całą serię, co też jest na przykład interesujące, chociażby ze względu na to, że Angus Scream, czyli odtwórca roli Tallmana, on miał 53 lata zaczynając pracę przy tej serii, czyli w 79 roku, więc to pokazuje, że on grając w czwartym filmie, no już był wiekowym, można powiedzieć, statecznym panem. 10 lat temu na forum właśnie Orbitowski pisał, że Scream wygląda teraz, już wygląda jakby właśnie wychodził z grobu, a to było 10 lat temu, a koleś nadal żyje i zagra w kolejnej części. Dokładnie tak. Natomiast właśnie co ciekawe, jeżeli chodzi o tą żelazną obsadę, to jest tak, że to jest jedna z tych serii, gdzie mamy w trakcie jej trwania podmianę jednego z głównych aktorów. Bo wyjątkowo w dwójce zamiast Michaela A. Baldwina pojawia się James LeGros i to było podobno, to była jakby jedna z rzeczy, którą wymogło studio Universal na Donie Coscarellim. Z tego co czytałem, to tylko właśnie przez przypadek jakby nie gra tutaj we wszystkich filmach ten żelazny skład, dlatego że Universal, który się podjął dystrybucji właśnie drugiego Fantazmu, jakby stwierdził, że Reg Bannister i ten Michael A. Baldwin to jest żadna gwarancja sprzedaży tego filmu, no co patrząc na jednego i na drugiego, to w sumie pewnie mogą mieć rację, no i postanowili, że może zostawić jednego, drugi musi być zmieniony, no i Coscarelli jakby zdecydował się zostawić w filmie Regiego Bannistera. Także to też jest nietypowy zabieg, nie? Bo tak na dobrą sprawę, jeżeli już się rozstajemy w tych wszystkich filmach, w tych wszystkich seriach właśnie z jakąś postacią, no to już przeważnie aktor ten nie powraca. No szczerze, ja nie wiedziałem, dlaczego coś takiego zaszło. I to taki był jedyny dla mnie zgrzyt troszeczkę zawsze w tym układzie, no bo to jest naprawdę cholernie fajna rzecz. Coś, co tak wyróżnia tę serię, jak żadna inna seria nie została wyróżniona. I właśnie taka jedna zmiana aktora, głównego aktora. Znaczy, teoretycznie to Reggie jest głównym, chociaż tutaj ciężko powiedzieć, kto jest głównym, ale Reggie bardziej charakterystycznym. Ale w tym przypadku to nawet nie dziwota, że wymienił Mike'a, ponieważ to jest jedyny moment w tej serii, gdzie mamy skok czasowy, gdzie Mike z dzieciaka staje się tam trochę starszą osobą i to powiedzmy aż tak nie gryzie. No, gdyby wymienił Reggiego na innego aktora, to by mocno zgrzytało. A ten aktor, który zastąpił Michaela Baldwina, to nawet nawet jak dla mnie całkiem ciekawie wypadł. Później w trójce i w czwórce, jak powraca Michael Baldwin, to no to tak trochę drewniany, takie trochę drewno pokazuje. Tak, no ja akurat tu się z tobą w 100% zgadzam. No mi się wydaje, że ten zastępca właśnie Michaela Baldwina w roli Mike'a całkiem fajnie się sprawdzi w tym drugim Fantazmie. Ale to pewnie więcej jeszcze jakby powiemy, jak właśnie dojdziemy do samego filmu. Ale jeszcze na sekundę. Co ciekawe, koleś, który gra Jodiego, czyli brata Mike'a, nie wiem, czy przeglądałeś sobie jego filmografię, on ostatni film, w jakim zagrał, to był Fantazm 4 w 98. I teraz znów powróci w piątej części. A jeszcze wcześniejszy film, w jakim zagrał, to był Fantazm 3, czyli koleś w zasadzie jest w tym momencie kompletnie wyłączony z aktorstwa, a wiesz, seria wraca i on też wraca. To tylko pokazuje właśnie, że to jest po prostu taka paczka zapewne dobrych znajomych, ludzi, którzy sobie tworzą serię filmową. No i powiem ci szczerze, że jak się patrzy na cały Fantazm, to trudno nie oprzeć się wrażeniu, że to te filmy troszeczkę wyglądają jak filmy amatorskie momentami. Nie wiem, czy też jakby miałeś takie poczucie w trakcie tych seansów, bo ja rozumiem, że takie wrażenie można mieć jakby przy pierwszym filmie i tak myślę, że dobrze by było, jakbyśmy zaczęli zmierzać właśnie już do pierwszego filmu, bo też będziemy pewnie jeszcze mieli sporo do powiedzenia o kolejnych odsłonach, bo ta seria też mocno się zmieniała, ewoluowała i tam różne dziwne rzeczy się działy po drodze. Phantasm. Is it a nightmare? Phantasm. Is it an illusion? Phantasm. Whatever it is. If this one doesn't scare you, you're already dead. Phantasm. I zawsze mi się wydawało, że ten pierwszy Fantazm to może być film taki, który no, może wyglądać jakby dziwnie, chociażby właśnie ze względu na to, że to był rok 79, to robił Coscarelli, który wtedy miał niespełna 20 lat, czy tam 20 parę lat i tak jak wspomniałeś, no, on robił przy tym filmie w zasadzie absolutnie wszystko, pomagał mu Reggie Bannister, który no też jakby nie miał jakiegoś tam wykształcenia filmowego i oni tak na dobrą sprawę zrobili ten film własnymi rękoma i no, można powiedzieć, że to widać. No, ten film jest w moim takim odczuciu bardzo mocno jakby zanurzony w klimacie takim lat 70., ale on też właśnie ma taki jakiś swój unikatowy klimat, taki jakieś no. On wygląda momentami jak niedorobiony, co ma wpływ oczywiście na fabułę, tam to aktorstwo jest takie, jakie jest, te efekty są, jakie są, ale no to wszystko jakby można powiedzieć robi też ten klimat taki, który stał się gdzieś tam później wyznacznikiem jakby całej tej serii, nie? To znaczy ten film jest mocno zakorzeniony w latach 70., ale już jedną nogą wchodzi w te 80. i jest troszeczkę tam nowatorski. Już tak jakby zmierzał w to, co nas czeka niedługo w horrorze. Ale tak, ja się zgadzam. On jest po prostu... On jest... Nie mam słowa. On jest tak, no, użyjmy słowa amatorski, wszystko, począwszy od drewnianego aktorstwa, przez montaż, przez niektóre dialogi. Dziury scenariuszowe. Efekty to są po prostu... widać też gigantyczny przeskok później z kolejnymi częściami. Tutaj jak mamy... Bo nawet ciężko powiedzieć w dwóch zdaniach, o czym to jest. Mamy dwóch braci i sprzedawcę lodów. I ginie ich przyjaciel. Zostaje zamordowany nożem w brzuch w pierwszej scenie. Co ciekawe, oni mówią, że to samobójstwo. Są na pogrzebie i się okazuje, że ten pan, który ten cały tam dozorca cmentarny jest jakiś dziwny, co odkrywa najmłodszy z braci, a reszta mu nie bardzo wierzy. I to można powiedzieć, że odkrywa to też w ciekawy sposób, bo widzi, jak ten właśnie grabarz czy dozorca cmentarza sam podnosi wielką trumnę, zamiast ją zakopać, to wkłada ją z powrotem na karawan i odjeżdża. No i ogólnie później zaczynamy dowiadywać się różnych innych rzeczy. Tylko Czy to ma jakąś liniowość, jakiś sens i jakiś ciąg przyczynowo-skutkowy, to też inna bajka. W skrócie, naszemu grabarzowi pomagają takie karzełki ubrane niczym Jawowie z Gwiezdnych Wojen. Nasz grabarz używa kuleczek, akurat w pierwszej części kuleczka pojawia się tylko raz, no ale używa takich latających kuleczek, które wbijają się w głowę i wwiercają się w nią. Nasz grabarz ma żółtą krew. O czym chyba w pierwszej części jeszcze nie wiemy. O tej krwi? Tak mi się wiemy. Wydaje. No, tak Mike mi się obcina wydaje, mu palce, jak on go goni. A, faktycznie, jest ta krew, scena i on z rubarem, wtedy ten palec chowa tak. do pudełka, ten palec się rusza w pudełku, tak, to też jest tak mucha. Po prostu tanie. Jak wiesz, otwiera to pudełko i ten palec się rusza, no po prostu nie sposób zawiesić niewiarę i nie wiedzieć, jak ta scena została tanio zrobiona. Potem ten palec zamienia się w muchę i kolejny bajrancki efekt, mucha wchodząca Mike'owi na głowę, no to po prostu jak w Benny Hillu, jak pająk idący w Benny Hillu po ramieniu. To nawet sam Mike mógł to odgrywać chyba, jakby dobrze łokieć schował. No i tego typu właśnie bzdur w tym filmie, ja nie wiem, czy my będziemy w stanie odpowiedzieć sobie na pytanie, co ta seria ma takiego w sobie, że się stała kultowa i że w sumie, no, my też to obejrzeliśmy do końca, no, jakoś nas nie odrzuciło, no, nie wiem, z jaką ty to frajdą oglądałeś, ja jakąś tam frajdę miałem, ale no, w tym filmie tak naprawdę, ten film jest tak naprawdę tak źle zrobiony, w nim w zasadzie nie gra nic, ale ma elementy tak klimatyczne, że z butów można wyskoczyć. Jest kilka scen takich, że się robi gorąco. Znaczy tak, no to jest film dziwaczny pod każdym innym względem, bo ten film się zamknął w budżecie chyba 300 tysięcy dolarów, przy czym to też warto zaznaczyć, że ta pierwsza część była sporym sukcesem kasowym, bo zrobili 12 milionów, więc to też nie ma co się dziwić, że dwójka już była przejęta przez Studio Universal, no bo można było wietrzyć, że to się może zamienić w jakąś tam kurę znoszącą złote jajka. Natomiast tak jak wspomniałeś, to ciężko zidentyfikować jakby czym ta seria jakby tak ujmuje widza. No, ja tak jak sobie myślałem o jedynce, to wydaje mi się, że to jest trochę tak, że to jest film taki horror pod pewnymi względami unikatowy, bo on jakby kompletnie nie bazuje na fabule. Tutaj to, co wspomniałeś, że ciężko nawet powiedzieć, czy ta fabuła zachowuje jakiś tam, wiesz, ciąg przyczynowo-skutkowy, bo na przykład to, co się dzieje w finale, to dla mnie był po prostu jakiś absurd. Nie? Ja nie wiem, co tam się stało do tej pory i oglądałem ten film dwa razy i ja nie wiem, jak oni to jakby uzasadniają wewnętrznie, ale i tak można powiedzieć, że jedynka, ona i tak jest w miarę spójna, bo to, co się dzieje w kolejnych częściach, to tam po prostu od czapy rzeczy zupełne, moim zdaniem, i to się w ogóle przestaje jakby tam z logiką pomiędzy filmami, to jest bardzo mocno na bakier. Natomiast Coscarelli wspominał o tym, że on fantazm, czy pomysł na ten film przyszedł mu w trakcie jakby sennego koszmaru, gdzie właśnie przyszło, śniło mu się takie jakieś mauzoleum, gdzie jakieś kuleczki go ścigały. I wydaje mi się, że siłą właśnie tej jedynki jest to, że udało się ten taki klimat sennego koszmaru osiągnąć. Bo tak jak mówisz, że nawet jeżeli tam mamy jakieś niedorzeczne sceny, bo przecież ja na przykład do teraz, jak powtarzałem kolejny raz jakby to ten film, to jak widziałem na przykład scenę, w której mamy naszego lodziarza, który, tak jak wspomniałem, jest łysym panem z zaczeską na czeskiego piłkarza, który chodzi w czarnej musce, w białym stroju i czarnej kamizelce, i z naszymi dwoma pozostałymi bohaterami, czyli braćmi Mike'iem i Jodie'im, siedzą sobie na ganku i grają na gitarze. No to było czapy, to było... To jest po prostu, to jest taki mindfuck, powiem szczerze, z punktu widzenia współczesnego widza, że to po prostu no, nie wiesz w ogóle, co ze sobą zrobić. No to jest idiotyzm. I tam takich scen jest właśnie całkiem sporo. Jak później chociażby mamy w dalszej części filmu też scenę rozmowy naszego lodziarza Reggie'ego z Mike'iem, też w tle kominek, tu Reggie bierze gitarkę i tam zaczyna sobie grać. No to są po prostu sceny totalnie od czapy. Ale właśnie ten film ma ten klimat takiego właśnie sennej mary, co moim zdaniem duża, bardzo duża zasługa jest w twórcach muzyki. Gościach, którzy się nazywają Fred Mirow i Michael Seagrave, jeżeli dobrze ich tutaj wyczytuję. Bo ja powiem ci szczerze, że muzyka w pierwszym Fantazmie, no to dla mnie robi większość roboty. No to jest po prostu, to jest znakomita ścieżka dźwiękowa i dla mnie to nawet było zaskakujące, bo ja jak usłyszałem tą muzykę i ten taki charakterystyczny motyw, który nam będzie później w całej serii towarzyszył, ja byłem święcie przekonany, że to musiał zrobić ktoś, kto później zrobił karierę jakby w branży soundtracków. Natomiast ku mojemu zaskoczeniu nie. Ci goście tak na tą sprawę, ja się nie doszukałem, żeby oni zrobili muzykę do jeszcze jakiegokolwiek filmu. A tutaj właśnie przez tą taką jakąś pokraczność, przez te dziwaczne różne sceny, bo tutaj na przykład kuleczka pojawia się pierwszy jeden raz chyba w 35 minucie, jeżeli ja dobrze sobie zanotowałem, co też jest ciekawe, bo na przykład w Polsce, o czym nie powiedzieliśmy, film był wyświetlany jako Mordercze kuleczki, co po prostu też pokazuje poziom abstrakcji polskich dystrybutorów. Ale ty wiesz, na pewno sprawdziłeś, że pierwsza część była tak wyświetlana, bo tak. Ja jestem niemal pewien na 90%, że tylko druga część na VHS-ie taki tytuł miała. Znaczy z tego, co ja widziałem, to tak, to już jedynka była jako Mordercze kuleczki. Aha, no to chyba, że tak. No chyba, że wiesz, być może to było też tak, że to było oryginalnie, wiesz, kiedy się pojawiło u nas gdzieś tam na ekranach, to być może początkowo było jako Fantazm, a po prostu później dystrybutorzy zmienili, wiesz, żeby była spójność zachowana, nie? Bo na przykład jak... Bo ja wiedziałem, że że dwójka to wiedziałem na 100%, ale po prostu potem ludzie się jarali tym tytułem i na przykład w necie, jak szukasz tego filmu, to wszędzie jest tak określany wszystkie części jako Mordercze kuleczki, ale na przykład trójkę pobrałem sobie z wypożyczalni wideo internetowej z lektorem, no i miała już inny tytuł. Polski lektor czytał, normalny, oryginalny lektor, chyba jako Zjawa albo jakoś tam jeszcze inaczej, no nie pamiętam. Mhm. No, ale wracając jeszcze jakby właśnie do samego tego klimatu filmu, to tu jest jakby taka pewna atmosfera niesamowitości. No sam ten główny antagonista, czyli Tall Man, no on wygląda naprawdę niesamowicie. To ta kreacja Angusa Screama, no ma coś w sobie. Wiesz, on wysoki koleś, który jeszcze też jakby jest specyficznie jeszcze to podkręcone, bo on specjalnie jakby nosił za małe garnitury, żeby jeszcze podkreślić tą jego taką sylwetkę wydłużoną. To jak on mówi, bo przecież to też jakby kultowe są te jego frazy i ten sposób mówienia, kiedy on tam na przykład do naszego głównego bohatera mówi boy. I jakieś, wiesz, te jego takie odzywki. Tak. I to po prostu naprawdę robi klimat. Nawet te karły, które po prostu wyglądają początkowo niedorzeczne, to przez to, że jakby człowiek oglądając ten film kompletnie nie ma pojęcia, w jakim kierunku to może wszystko pójść, bo jesteś cały czas zaskakiwany. Czasem przez to, że to jest tak idiotyczne, bo tak jak wspomniałeś, na przykład jest ta scena chociażby z muchą, gdzie tak na dobrą sprawę, no to jest scena totalnie od czapy, ale to jest kolejna taka rzecz, której się kompletnie możesz nie spodziewać. I właśnie przez to, że to jest taki film pełen kontrastów, gdzie najpierw dostajesz lodziarza śpiewającego jakąś rzewną piosenkę przy gitarze, a później dostajesz jakąś taką klimatyczną scenę, no to jakoś cię tam to wciąga i ja powiem ci szczerze, że ja się bawiłem bardzo dobrze. Przy tym drugim seansie to nawet lepiej chyba niż za pierwszym razem, z tym, że to też jest tak, że mówię, ja w pełni rozumiem, że na przykład, że Filip mógł się od tego odbić, bo podejrzewam, że większość widzów się od tego filmu może odbić, no bo nawet przy całej mojej sympatii do Fantazmu oryginalnego, no to trzeba powiedzieć, że to jest film, który jest no pełen skaz takich typowego kina amatorskiego, jest idiotyczny fabularnie, ma po prostu jakąś przyczynowo-skutkowość, ma gdzieś, no i nie wiem, jak to by się to oglądało po latach, tak, bo ja zakładam, że ty widziałeś ten film wiele razy. Wiele nie, ale ja za pierwszym razem też się odbiłem, właśnie dlatego, że nie wiedziałem kompletnie, co to jest. I sobie, wiesz, włączyłem w domu z siostrą, myśląc, że włączam jakiś normalny horror, o którym trochę tam coś tam słyszałem, ale po prostu słyszałem tylko tyle, że po prostu taki horror jest. A o czym to jest, to tak nie bardzo. I po prostu koszmarnie się od tego odbiliśmy. No, siedzieliśmy te półtorej godziny, patrzyliśmy w ekran i się drapaliśmy po głowie i zastanawialiśmy, co my w ogóle robimy. I ja ten film trochę hejciłem w necie przez jakiś czas tam, te 10 czy tam 11 lat temu. I dopiero później Ingo obejrzał wszystkie cztery i bardzo chwalił, a że ja się wtedy z człowiekiem dosyć zgadzałem, jeżeli chodzi o horror, to stwierdziłem, a spróbuję jeszcze raz, już wiedząc, z czym mam do czynienia. I no i właśnie, gdy już byłem na to przygotowany, gdy byłem świadomy, czym jest pierwszy Fantazm, to zupełnie inaczej do tego się podeszło i wtedy faktycznie to się oglądało dużo lepiej, ale jestem przekonany, że 99 na 100 osób, nie wiedząc z czym ma do czynienia, odbije się od tego filmu, bo on jest taki właśnie jak powiedziałeś. Co do muzyki, ja się zgadzam. Muzyka jest po prostu genialna w tym filmie. To jest po prostu coś, co robi tak klimat. Ja oglądałem sobie ten film na głośnikach i moja żona, która zawsze, ona zawsze wie, jak słyszy muzykę, to zawsze wie, co to jest, no to mówi Mike Oldfield, Dzwony lurowe. Mówię, kurde, no wyjdę na głupka, bo wydawało mi się, że nie, i zacząłem googlować i to niby faktycznie było wzorowane mocno, było inspirowane dzwonami lurowymi, które my tam na studiach dość często słuchaliśmy, także mocno mi się kojarzą z tamtym okresem i muzyka robi klimat. Tolman robi gigantyczny klimat. To jest koleś, który jak pojawia się na ekranie, to naprawdę można naprawdę się bać. To są, i to też widzisz, tak działa. Ja wkleiłem jedną scenę na Facebooka, jak oglądałem sobie tam 2 lata temu. Tą scenę z zakładu pogrzebowego, gdzie mały Mike wchodzi, leci kulka, zabija kogoś tam i wtedy wychodzi Tolman i oni stają naprzeciwko siebie i zaczynają, on robi krok i Tolman robi krok. I zaczynają tak powoli iść i nagle Mike zbiega w bok i Tolman za nim biegnie. No to jest po prostu coś, co jest dla mnie tak potwornie straszną sceną, ale tylko jak się wbijesz w ten klimat. Jak się nie wbijesz, to ona też jest głupia. Ja właśnie wkleiłem na Facebooka, ludzie oglądali, wiesz, tak bez kontekstu. No to mówią, się w głowę stukali, nie? Co to jest w ogóle? Scena z gitarą, o której mówiłeś, to jest przykład tego, że ten film jest źle zmontowany, bo to była scena, która miała nam tylko wprowadzić kamerton. To miało tylko pokazać, że później on miał sobie przypominać, że użył kamertonu, jak zobaczył te dwie rurki i jakoś to powiązać w głowie. A tutaj mamy całą piosenkę, jak się śpiewają. No a to też na przykład to co wspomniałeś, że Tolman robi taki niesamowity klimat, to akurat to jest jedna z takich rzeczy, które trzeba scenariuszowi na plus bardzo powiedzieć, że my tak na dobrą sprawę prawie że do końca nie wiemy w ogóle, co z tym gościem jest nie tak, bo to jest też takie niesamowite i to robi, mi się wydaje, tak dobrą robotę, że wiesz, w przeciwieństwie do innych horrorów, gdzie bardzo szybko jakby zna się naturę tego zła, z którym nasi bohaterowie jakby się mierzą. No bo wiesz, mamy jakichś seryjnych morderców, mamy duchy, mamy jakieś tam zjawy. No. Mogą być różne formy tego zła. Natomiast Tolman w pierwszym Fantazmie tak na dobrą sprawę dopiero pod koniec gdzieś tam się dowiadujemy jakby więcej o jego czynach, ale co też ciekawe, to tak na dobrą sprawę to i tak nam nie wyjaśnia, kim on jest, skąd się wziął, jakby jakie są jego motywacje. Tu można sobie bardzo dużo dopowiedzieć, a też to powoduje właśnie, że to jest takie przerażające, tym bardziej, że on mówi niewiele, a jak mówi, to też tak rzuca jakby takie rzeczy, takie dialogi jakby padają w tych filmach, jak na przykład, nie wiem, Mike w którejś odsłonie serii, to na pewno nie było w jedynce, jeżeli dobrze pamiętam, mówi na przykład idź do diabła, a on na przykład mu odpowiada, że to nie jest w stanie mnie dosięgnąć. I takie różne rzeczy, takie rzeczy, które robią właśnie ten klimat i taki klimat jakiejś niesamowitości i niedopowiedzenia, także to jest w ogóle bardzo duży plus i jedynki i chyba całej tej serii właśnie, że mamy to tak fajnie rozgrywane. Ja szczerze, właśnie to wszystko, co ty powiedziałeś, to jest teoretycznie coś, czego ja nie lubię w filmach. Ja nie mam pojęcia, dlaczego ja z tym Fantazmem zostałem, bo ja jednak wolę, gdy film udzieli mi odpowiedzi na przynajmniej kluczowe pytania, a Fantazm jest właśnie taki, że on rzuca dużo ciekawych elementów, ale tak naprawdę niewiele się dowiadujemy, no bo my nie wiemy kompletnie, co to jest za przejście między wymiarami, co tam się znajduje. Tak naprawdę to do dzisiaj za bardzo nie wiemy, nawet po obejrzeniu czterech części. To prawda. Po jedynce nie mamy pojęcia, kim są te karły. Później to się tam wyjaśnia, ale jedynka rzuca masę elementów i nic nie wyjaśnia, a tak naprawdę te zagadki były na tyle ciekawe, że to jakoś tam mnie zaintrygowało, gdzie normalnie film dla mnie powinien być spójnym utworem, który jednak kończy się i coś wyjaśnia, a to jest bardziej jak serial, to jest bardziej jak odcinek jakiegoś popieprzonego, pokręconego serialu, kręconego na przestrzeni 40 lat. For 10 years, the secret of Perigord Cemetery has remained a mystery. Now, 3 innocent people are about to discover the ultimate evil. You think that when you die, you go to heaven. You come to us. Phantasm 2. It's only a dream. It's a dream. No, it's not. No i to, ja myślę, że tak bardzo dużo powiedzieliśmy o tym pierwszym Fantazmie i możemy się zgodzić, że to jest film, który jest w 100% oparty na klimacie, ale przez to, że odniósł jakiś tam sukces, to w niespełna 10 lat po pierwszym Fantazmie Coscarelli wrócił do tematu już pod szyldem dużej wytwórni, dostał większy zdecydowanie budżet, bo dostał 3 miliony dolarów na swój film. Tak jak wspomniałem wcześniej, to się wiązało ze zmianą jednego z głównych aktorów, ale powstał wtedy Fantazm drugi, który, no ja powiem ci szczerze, że to z kolei jest przykład na to, jak pomiędzy pierwszą a drugą odsłoną serii możemy mieć bardzo drastyczny skok jakby w podejściu i w ogólnym klimacie, bo teoretycznie można powiedzieć, że mamy kontynuację wprost tych wątków, które mamy w jedynce i tu już mamy coś, co jakby się tutaj dopiero zarysowuje, ale później można powiedzieć jest konsekwentnie kontynuowane w kolejnych odsłonach, czyli takie tylko rozbudowywanie tego świata i tego wszystkiego o jakieś tam nowe elementy. W tym sensie, że mamy zostawione to, co było, czyli mamy kuleczki, mamy Tolmena, mamy karły i tylko dowiadujemy się pewnych nowych elementów o tym wszystkim. Pewne rzeczy są gdzieś tam nam trochę bardziej wyjaśniane. Pewne się rzeczy nowi pojawiają, bo na przykład można powiedzieć, że takim nowym elementem są ludzcy pomocnicy. Pierwszy raz na przykład. Mamy też pierwszy raz scenę, kiedy widzimy, że Tolmen na przykład właśnie zamienia zwykłych ludzi poprzez właśnie, nie wiem, wypompowanie krwi, wpompowanie jakby tej żółtej mazi i w ogóle jakby mamy takie podwaliny pod szersze uniwersum, bo tam jest pierwszy raz powiedziane, że on właśnie jeździ od miasta do miasta tam jakby niszcząc je i tak dalej, ale ogólny klimat tego filmu no jest dramatycznie inny, mi się wydaje. Nie wiem, czy to tylko było takie moje wrażenie oglądając, wiesz, film bezpośrednio dwójkę po jedynce, czy to faktycznie tak jest? Ja mam wrażenie, że w ogóle w tej serii klimat się zmienia, ale pomiędzy jedynką a dwójką to była gigantyczna zmiana. Po pierwsze, no 9 lat robi swoje. To są już zupełnie inne czasy, zupełnie inne pieniądze, tak jak mówisz, inne studio, ale jeszcze zanim przejdę do dwójki, to jeszcze jedna charakterystyczna rzecz dla tej serii, co też mi się strasznie podoba, bo każda część kończy się takim typowym horrorowym zabiegiem. To coś, co charakteryzowało ogólnie horrory wszystkie tamtych lat, czyli nie wiem, na koniec Piątku 13 zabijają Jasona, ale w ostatniej scenie on i tak się pojawia. Na koniec Koszmaru z ulicy Wiązowej zabijają Freddy'ego, ale mamy ostatnią scenę i on wyskakuje gdzieś tam za okna. I tego nigdy się nie tłumaczyło, no to po prostu tak jest. Mamy mordercę, który jest zawsze nieśmiertelny, odżył i nikt do tego nie wracał już w następnej części, nie? A Fantazm charakteryzuje to, że każda kolejna część zaczyna się w chwili, gdzie kończyła się poprzednia. I tak jak mieliśmy taki jakiś cliffhanger na koniec, tak on jest tutaj dokończony. I akurat w przypadku dwójki on jest dokończony i wtedy mamy przeskok czasowy, no bo minęło 10 lat, główny bohater zmienił nam się, więc musieliśmy mieć w filmie też ten przeskok czasowy. W kolejnych częściach tego nie ma. W kolejnych częściach tak jak kończymy wcześniejszą część, tak jedziemy dalej. I ja, dla mnie dwójka po pierwsze jest dla mnie w ogóle najlepsza część tej serii. Po drugie, ona ma inny klimat, ale ma świetny klimat jak dla mnie. Po trzecie, jako jedyna chyba z tej serii, nawet chyba bardziej niż jedynka, wydaje mi się, że jest spójnym produktem, bo trójka czy czwórka, do której zaraz przyjdziemy, to są filmy, których absolutnie nie da się obejrzeć bez znajomości wcześniejszych. Nie wiem, jakby ktoś usiadł do czwórki, to ja nie wiem, jak on by zareagował, nie znając wcześniejszych. Nie, nie, to w ogóle to jest absurd. No, a dwójka mam wrażenie, że jest takim filmem, który można obejrzeć bez znajomości jedynki, bo mamy tam, wiemy, że coś się wydarzyło, wiemy, że był tam ten facet, a później mamy przeskok czasowy i już tak zupełnie inaczej jest budowana ta historia. No, pojawia się te sny. Jest jakby takie całe wprowadzenie do historii. No, starszy Mike z Regim zaczynają jeździć po miastach, mijają te wymarłe miasta, opustoszone cmentarze. Jest takie, tak jak powiedziałem, wprowadzenie do całej opowieści i to jest bardzo klimatyczne. I właśnie dwójka jest też już zupełnie inaczej zrobiona. No po pierwsze kasa, to co mówisz, większa, ale też nie wiem, czy to tylko jest kasa, czy też po prostu realia, jakie się zmieniły, no inne lata i to jest zupełnie inaczej już pokazywane. No bo w jedynce, tak jak powiedzieliśmy, tam nam niewiele pokazano. No te efekty były jak najprostsze. Ci dżawowie, ci te małe karzełki w płaszczach, no to one tak samo jak dżawowie w Gwiezdnych Wojnach twarzy nie pokazali, a w dwójce już mamy już... O nie, to tak, jeżeli ja dobrze pamiętam, to tam jest pokazane w którymś momencie. Dobra, było. Oni się orientują, że ten jeden z karów ma twarz tego ich zmarłego kolegi z początku filmu. Ale to jakby ja rozumiem, do czego zmierzasz, że to jakby nie miało znaczenia, nie? Ale wiesz, ale w dwójce oni wyglądają jak małe... Jak w dwójce one wyglądają jak małe Freddy Krugery czy jakieś inne. No to jest zrobione właśnie... Dwójka jest zrobiona już tak... więcej gumy, dużo więcej tego typu efektów. Wiesz, tam lasce wychodzi z pleców jakiś potwór i ten potwór też niczym z koszmaru Freddy'ego Krugera. To już jest bardziej w tym klimacie zrobione, mam wrażenie. Ale wiesz, to wszystko, co mówisz, to jest prawda, bo to chociażby nawet też widać, że pojawia nam się kuleczka, która strzela laserem, jeżeli dobrze kojarzę właśnie w tej odsłonie, co też jest takim jakby pokazaniem, że mamy wszystkiego, no jak w klasycznym sequelu. Więcej, lepiej i tych scen takich bardziej horrorowych jest też mam wrażenie więcej takich opartych na takim właśnie prostszym horrorze, co nie znaczy, że gorszym, no bo chociażby właśnie to wyjście z pleców, to dla mnie to jest kapitalna scena naprawdę i to jak ona jest zrobiona, to świetnie działa. Tylko mówię, no to jest już film oparty na zupełnie innym klimacie, ale jakby ta warstwa realizacyjna to jest jedno, ale też ja jakby mam poczucie, że tutaj się jakby zaczyna klimat bardzo mocno zmieniać, dlatego że dwójka wprowadza wiele takich elementów, które już z nami zostaną do końca, bo mamy po pierwsze głos Zofu, który gdzieś tam nam towarzyszy cały czas i który gdzieś tam nam robi trochę ekspozycji, trochę jakby podbudowuje niektóre sceny. Mamy po drugie elementy komediowe, które moim zdaniem w dwójce są już bardzo mocno wyraźne i które już zostają jakby z całą tą serią, bo co by nie powiedzieć, to jeżeli Fantazm pierwszy można uznać za zabawny momentami, to było niezamierzone na 100%. W tym sensie, że można się śmiać na przykład z tego, jak oni tam śpiewają sobie właśnie pioseneczkę i wyglądają przy tym pociesznie, ale to jakby nie był zabieg twórców, żeby to tak wyglądało komicznie. Natomiast dwójka już właśnie wprowadza sporo takiego jakoś humoru sytuacyjnego i słownego, a poza tym tutaj też już widać takie pewne podejście do horroru właśnie z nowej epoki, bo na przykład mamy tutaj też takie elementy nawet nie tyle z horroru, ale w ogóle z kina właśnie tamtego okresu, bo chociażby na początku, tak jak mówisz, kiedy nasza dwójka głównych bohaterów wyrusza w trasę, no to przecież gdy mamy to takie zbrojenie, to mi się to kojarzy z drużyną A, jak wiesz, takie przygotowanie przed akcją, gdzie oni tutaj sobie tu robi palnik własnoręcznie, jakiś tam miotać płomieni. Reggie przecież robi swoją ukochaną broń. Kurde, nie umiem mówić R. Czterorurka pojawia się chyba pierwszy raz w dwójce, tak? No i ona zostaje do końca. Pierwszy raz. To jest przecież kapitalna rzecz. Zresztą na marginesie tego zbrojenia, to tutaj mamy jedną ciekawą rzecz. Pojawia się piła mechaniczna, między innymi, którą nasi bohaterowie biorą w trakcie tych przygotowań. I ja się zastanawiam, czy to nie jest nawiązanie do Martwego Zła. Wraca nam to później w postaci walki na piły mechaniczne, nie inaczej. A też z tego, co ja słyszałem, to na samym planie był właśnie Sam Raimi, z którym się Coscarelli przyjaźni. I między innymi mamy też nawiązanie, czy taki ukłon w stronę właśnie tego reżysera w postaci takiego, no nie bezpośredniego, ale cameo, kiedy widzimy worek opisany jako prochy Sama Raimi w którymś momencie filmu. Ale to tak na marginesie. I wracając, właśnie też to, co wspomniałeś, przy wszystkich tych zmianach, to ta dwójka jest chyba najbardziej takim spójnym filmem, który jakoś się zaczyna i można powiedzieć, że zmierza do takiego satysfakcjonującego zakończenia, bo mimo, że oczywiście, tak jak też zauważyliśmy, każda odsłona Fantazmu kończy się cliffhangerem, który ma nas doprowadzić do kolejnego filmu, to w dwójce, mimo że ten cliffhanger mamy, to mi się wydaje, że też jak ktoś zakończy na przykład przygodę z Fantazmem w tym momencie, to można powiedzieć, że ma gdzieś tam jakąś tą historię no, niedomkniętą w tym sensie, że będzie miał wszystkie wyjaśnienia podane, ale wiesz, ale też się kończy to, można powiedzieć, na poziomie tego filmu całkiem fajnie. I I wydaje mi się, że to się naprawdę bardzo fajnie sprawdziło. No, w dwójce ten cliffhanger na końcu jest taki najbardziej chyba typowy właśnie dla tamtego okresu. I on był fajny. I fajny fabularnie, i bardzo fajnie wykonany. Ja, kurczę, na tej scenie akurat sobie tosty jadłem z żółtym serem roztopionym i po prostu myślałem, że mi się coś tam cofnie. Natomiast ta seria jest dla mnie, no kurde, po pierwsze, tak jak powiedziałem, najbardziej klimatyczna, po drugie, chyba najwięcej tej muzyki jest w tej części, mam wrażenie, bo w jedynce ona była momentami, a w trójce to jej prawie w ogóle nie było, a w dwójce mi się wydaje, że przez te pierwsze 30 minut, gdzie mamy to całe wprowadzenie, jeżdżenie po wymarłych miastach, to tam cały czas jakbym słyszał ten główny motyw, chociaż mogło to tylko u mnie w głowie tak ładnie brzmieć. A po trzecie, no już żadna kolejna część nie była tak fajnie wykonana, mam wrażenie, bo... Potem też mamy potworki, ale te potworki już nie są tak klimatyczne jak tutaj. Tutaj jednak, tak jak mówisz, tak jak obaj mówiliśmy, ta scena, gdzie potwór wychodzi z pleców kobiety, no jest kapitalna, ale też te karzełki są zrobione po prostu świetnie. Są zrobione tak, że to jest naprawdę obrzydliwe. Znaczy mi się wydaje, że też patrząc na dwójkę, ona chyba przez wielu będzie uznawana za najlepszą w całej serii, dlatego że tutaj wydaje mi się, że wyszło najlepiej zbalansowanie tych poszczególnych elementów, bo z jednej strony mamy jeszcze sporo tego takiego właśnie sennego klimatu, tej gry takiej niedopowiedzeniem, bo nawet jak mówię, jak poznajemy jakieś dodatkowe elementy, to i tak nadal nie wiemy wszystkiego. Z drugiej strony mamy wprowadzone te elementy różne takie humorystyczne, komediowe. Mamy przecież wprowadzone pierwszy raz jakby takie no, w postacie żeńskiej, które w tej serii będą odgrywały też jakby taką stałą rolę jako taką miłosne zainteresowanie Reggie'ego, który no ze swoją aparycją, umówmy się, nie ma wyglądu i charakteru playboya, a takiego tutaj nam będzie odgrywał już do końca całej serii. Ale te wszystkie elementy właśnie, których tutaj mamy dużo różnych, dziwnych, mam wrażenie, że mimo wszystko właśnie paradoksalnie one ze sobą tutaj całkiem nieźle grają i mamy, wiesz, mamy mocną scenę horrorową, po czym mamy jakiś comic relief w postaci jakiejś absurdalnej sceny. Mamy jakąś taką scenę, nie wiem, jak się zbroją na przykład właśnie i robią jakieś dziwaczne bronie, to później gdzieś tam to wraca, to jest jakoś tam fajnie wprowadzone później też w fabule. I to wszystko po prostu powoduje, że naprawdę tą dwójkę się ogląda bardzo, bardzo przyjemnie i jakoś nie czuć, że ten film ma tyle lat na karku, ile ma. No. Co ciekawe, w dwójce jest też jedna drobna zmiana, znaczy nie tyle zmiana, co nie wraca również brat Majka. Jordy nie pojawia się w dwójce. To nie jest zmiana aktorska, tylko po prostu tej postaci nie ma w tej części. Tak, to dokładnie taka, co jest no, jedynym takim przypadkiem w całej serii, kiedy właśnie grający Jodiego Billy Thornberry się nie pojawia. Ale jest to uzasadnione, nie? Jest to uzasadnione fabularnie. Jest to uzasadnione, tak. Jest to uzasadnione, to nie jest tak, że to jest tylko i wyłącznie, no, można powiedzieć, jakiś tam rzecz, którą gdzieś tam zapomniano, czy zupełnie pominięto. No i tak, i ja myślę, że nie ma co chyba o tym fantazmie drugim więcej mówić, bo chyba nie ma co go rozkładać na czynniki pierwsze, jeżeli chodzi o fabułę, bo warto go po prostu zobaczyć. No i tak jak wspomniałeś, nie ma Jodiego, ale właśnie w Fantazmie trzecim, który się pojawił po tym, jak Fantazm drugi no, nie był jakimś mega kasowym sukcesem, ale zwrócił się. No, było logiczne, że gdzieś tam powstanie część trzecia. For most of his life, a young man has been pursued by a sinister force. Now he must learn the secret of the ultimate evil. Now it is time for you to come back to me. Phantasm 3. Coming soon. Część trzecia powstała w roku 1994. Niestety, z tego co ja czytałem, już się nie doczekała szerokiej dystrybucji kinowej, tylko w większości przypadków trafiła na DVD. I chyba też ja rozumiem trochę decyzję tego studia, bo to już jest film znowu w zupełnie inną stronę idący i mimo, że znów, tak jak mieliśmy w dwójce pewne elementy z jedynki, dodane jakieś nowe elementy, tak mamy w trójce teoretycznie zachowane właśnie pewne elementy z dwójki, czyli jakiś tam humor. Też mamy te sceny horrorowe. Pierwszy raz się pojawiają znowu nowe efekty specjalne, które z duchem czasu Coscarelli szedł. Pierwszy raz mamy takie efekty jakieś komputerowe zastosowane właśnie zresztą w przypadku Jodiego, który tutaj jakby wraca nam pierwszy raz po 15 latach. No i to jest film, który mi się chyba najgorzej oglądało ze wszystkich tych części Fantazmu. No, ja już w ogóle oba teraz co zostały, to nie oglądało się lekko. Trzecia część zaczyna się fajnie, bo tak jak powiedziałem, druga miała taki chyba najfajniejszy cliffhanger na koniec, a w trzeciej właśnie już w samym wstępie, gdzie mamy jeszcze raz tę scenę nagraną znów z aktorem oryginalnym, z Baldwinem, Michaelem, jest pokazane teoretycznie coś, czego w zasadzie, tak jak powiedziałem, normalnie w horrorach się nie pokazuje. No, w ostatniej scenie mieliśmy twarz Tolmena, okazało się, że jednak żyje i tutaj już na wstępie jest wyjaśnione, dlaczego żyje. I to jest kolejny taki element układanki, jaki dostajemy, tej całej wielkiej układanki fantazmowej. I to mi się bardzo podobało, to zakończenie właśnie wątku z poprzedniej części. Znów odżywa nam Reggie, bo o tym nie mówiliśmy, ale Reggie umarł dwa razy w pierwszej części, raz w drugiej, już później przestał go Coscarelli zabijać. Ale to jest przykład na taką, to co ja wspomniałem już na początku, że niestety ta seria bardzo kuleje z logiką i im dalej, tym gorzej, bo na przykład w tym otwarciu, które tak jak mówisz, ono jest całkiem fajne, ja się zgadzam, ale to też na przykład już widać, jak przestają dbać o taką spójność tego wszystkiego pod pewnymi względami, jak chociażby to, że się pojawia właśnie ta czwórurka Reggiego, którą on wyrzuca gdzieś tam przecież w dwójce, po czym nagle nic z tego nizowego on mają w ręce właśnie w otwarciu trzeciej odsłony. No bo my o tym pisaliśmy, mówiłeś, że fajna czwórka, a ja ci pisałem, że kurczę, właśnie ją wyrzucił, a też mi się tak podobała i bez sensu, że wiesz, że się jej pozbyli, a za chwilę się okazuje, że do końca całej serii ją cały czas ma, bo w czwartej części również będzie miał. Tak, bo ja już po prostu od trzeciej części to już chyba tylko zacząłem się jarać w tej serii elementami rozbudowującymi to całe uniwersum. Bo tak jak ten początek dodał nam kolejny element, tak potem przechodzimy do historii Reggiego i tak jakby w ogóle idziemy w innym kierunku. Reggie jedzie, fakt, że on tam cały czas po tych niby gdzieś wymarłych miastach jeździ, ale przez długi czas to jest w ogóle co innego. No trafiamy do jakiegoś domu, jacyś bandyci, to już też wygląda zupełnie inaczej, bo ci przestępcy to już też widać, że to są lata 90. Jakieś tam kolorowe marynarki, złoty łańcuch na szyi i głupie teksty. Trafiamy do jakiegoś domu, w którym mamy małego Kevina, który pozostawiał pułapki, ale oczywiście w wersji dla od 18 lat. I ta część dla mnie, no to już jest dziwna, ale na takim innym poziomie dziwna. Ja już się na tym filmie tak naprawdę męczyłem. Zacząłem się dobrze bawić dopiero od momentu drugiej połowy, gdzie wchodzimy znów do zakładu pogrzebowego i mamy ten, powiedzmy, stary fantazm. Tego typu elementy dalej rozbudowujące całą tę historię. A ten cały wstęp do tego, no to po prostu tak męczyłem. Znaczy, bo tu wychodzi to, co jakby zaznaczyłem przy Fantazmie 2, że tutaj te elementy nowe są fajnie zbalansowane z tymi elementami starymi, to tutaj mi się wydaje, że to zaczęło mocno szwankować. W tym sensie, że po pierwsze gdzieś tam to się posypało, mam takie wrażenie nieodparte fabularnie, bo na przykład to, co mówisz, że obserwujemy Reggiego, to w ogóle jest tak, że jak można powiedzieć i w jedynce i w dwójce było tak, że mieliśmy tą taką ekipę walczącą z Tolmenem. To tutaj to jest bardzo poszatkowane. Mamy właśnie osobno funkcjonującego Reggiego przez dużą część filmu. Mamy tego małego Kevina, którego imienia nawet nie pamiętam, jak on się tu nazywa, ale możemy go tak nazywać, bo w zasadzie to jest Kevin sam w domu. Mamy też jakieś nowe postacie kobiece, ale tutaj po prostu jest tak, że pojedyncze sceny są fajne, bo na przykład z tego początku, jak mamy tą walkę chociażby Reggiego z takim gliniarzem przemienionym, jakimś takim minionem. A to nie jest w czwartej części? Nie, mi się to jest w czwartej? Ło, to chyba ja już pomyliłem, bo też ja oglądałem jedną po drugiej. Wydaje mi się, że Kliniarz jest w czwartej. To tak, to może przejdźmy do jakby, no tak, pomińmy ten aspekt, bo to jeszcze wrócę do tego w czwartej części. Natomiast w ogóle, wiesz, te początkowe elementy, tam są fajne motywy. Też jest klimat właśnie tych miasteczek, ale już na przykład jak się pojawiają chociażby te postacie kobiece, ta Rocky, która walczy Nunchako, to jest tak po prostu jakieś absurdalne. Te później zaloty Reggiego w stosunku do niej. I to jest tak, że naprawdę tam, no coś tu nie zagrało właśnie jakby pod kątem zrównoważenia tych elementów komediowych i tych elementów horrorowych. Ta część chyba jest najbardziej taka humorystyczna. Odeszli od tego takiego mimo wszystko jakiegoś tam dosyć gęstego klimatu i fantazmu. Poszli w taką stronę no naprawdę już momentami mocno absurdalną i to będzie męczyć. Ja się zgadzam właśnie, że najfajniej wypada to, że oni tutaj jakby starają się kontynuować tą główną oś fabularną. Znowu dostajemy jakiś nowy element tej historii, bo pojawiają się kuleczki, czy dowiadujemy się, że mamy w kuleczkach mózgi ludzkie, które nimi gdzieś tam sterują. Wraca właśnie Jodie jako kuleczka, która może się też nie wiadomo w jaki sposób zamieniać w człowieka, czy funkcjonować, czy pokazywać się naszym bohaterom jako człowiek. I to też wypada fajnie i gdzieś tam widać, że Coscarelli jakby próbował wszystkie te części połączyć i złożyć w jedną całość. Natomiast no mówię, no niestety jest tak, że tutaj jest bardzo dużo takich elementów, które funkcjonują źle i to się ogląda po latach no słabo. I tu ja nie wiem też, czy to nie jest tak, że to chyba właśnie lata 90. niestety tu zadziałały, że po prostu gdzieś tam no wychodzi taki klimat właśnie taniochy takiej lat 90. No bo to widać, naprawdę to bije. Już chociażby ta postać Rocky to jest żywcem wyjęta z takich tanich, nawet nie tylko tanich, ale to jest postać tak często przewijająca się, tego typu postać gdzieś w filmach, takiej krótkowłosej, męskiej, ostrej laski takiej. No, ci bandyci, tak jak powiedziałem, wyglądają jak wyglądają. Potem, gdy oni się zamieniają w zombiaków, to są takie komediowe zombie, takie zombie, które mają zawsze jakieś tam coś do powiedzenia śmiesznego, trochę się pośmieją i tak dalej. No i to tak po prostu wygląda ta trzecia część. I w tej trzeciej części naprawdę no, mnie najbardziej irytowało to, że oni już naprawdę dali sobie spokój z logiką całości, bo tutaj naprawdę nawet chociażby właśnie z tymi bandytami, którzy gdzieś tam powracają później jako zombie, no to ja nie wiem ile razy oni ich zabijali, to już mam wrażenie, że to tak było, że na przykład w trakcie walki w tym mauzoleum to już byłem prawie że pewien, że oni ich po 3 razy zabili każdego, po czym oni znowu nagle wracają i to jest takie, no ja nie wiem, czy to po prostu ja przestałem to już ogarniać, bo tam się naprawdę dziwne rzeczy dzieją, czy po prostu już też właśnie twórcy gdzieś tam nie zapanowali nad taką wewnętrzną spójnością całej tej historii. I to, co wspomniałeś przy dwójce, że ona jest najbardziej taka no spójna i stanowi taką zwartą całość jako film, no to już trójka pod tym kątem to się rozlatuje na takie atomy. W tym sensie, że są fajne elementy, są fajne nawiązania, bo nawet mamy przecież nawiązanie do jedynki, kiedy się dowiadujemy, że Tallman nie lubi zimna i mamy powtórzoną scenę z części pierwszej. Ale no mówię, tak pod kątem jakby filmu jako całości to niestety, to raz, że to jest film, który w zasadzie bez znajomości wcześniejszych odsłon jest nie do oglądania, a dwa, że też dla fanów to może być ciężka przeprawa, bo tutaj znowu mamy do czynienia z dużą zmianą klimatu, tylko tak jak w dwójce to była zmiana na inne, ale można powiedzieć, że nie tyle lepsze, co równie dobre, to tutaj już to nie zadziałało. I nie wiem, czy tutaj jeszcze o części trzeciej coś w ogóle byś chciał jeszcze nawiązać? Ogólnie ogląda się ciężko. No to jest, jeżeli ktoś już wsiąkł w jedynkę i dwójkę, to przetrawi trójkę i czwórkę też, ale to już się ogląda dość ciężko, a szczególnie tak jak ja oglądałem to powiedzmy w maratonie, znaczy nie oglądałem jednej po drugiej, ale na przykład no, jak trójkę oglądałem, to już byłem zmęczony tą serią, a czwórkę obejrzałem dzień później, to naprawdę nie pamiętam, kiedy ostatnio tak się zmęczyłem jakimś filmem. My mieliśmy potem wieczorem nagrywać podcast, bardzo dobrze, że go nie nagrywaliśmy, bo ja miałem dość już tej serii po czwórce i teraz właśnie myślę, że czas przejść do czwórki, która też jest kuźwa znów całkowicie inna. A terrifying motion picture experience. For 20 years, the secret of the spheres has remained a mystery. Now, two innocent people are about to confront the ultimate evil. The final game. I'll begin. The sci-fi horror film. With balls. Phantasm 4. Tak, no to jest w ogóle dziwaczny w ogóle już sam przypadek od strony produkcyjnej chociażby, bo Phantasm 4 powstał po 4 latach od trójki. W związku z tym, że trójka się nie sprzedała, no w sumie to patrząc na jej jakość, to wydaje mi się, że nie ma co się specjalnie dziwić. I to jest dziwaczny film, bo on powstał znowu za małe pieniądze. Powstawał z problemami, bo z tego co ja się doczytałem, to z taką ogólną konstrukcją czy pomysłem na scenariusz stoi Roger Avary. To jest gościu, który pracował z Quentinem Tarantino przy początkach jego kariery, między innymi przy Pulp Fiction. I to jest gościu, który jest wielkim fanem Fantazmu podobno. I on stworzył jako taki fan kontynuację, scenariusz będący bezpośrednią kontynuacją trójki. I to miał być film taki z przytupem, który miał wrócić do klimatu, tam on miał pomysł, no to czytałem, żeby chociażby Bruce'a Campbella też zatrudnić jako taką gwiazdę towarzyszącą, no ale w związku z tym, że ten scenariusz był zrobiony z jakimś tam rozmachem, to się, z tego co ja gdzieś tam się doczytałem, to miało się w jakimś takim postapokaliptycznym klimacie toczyć już, jakby miał być duży skok czasowy, no to się wiązało z dużym budżetem, no a Coscarelli nie dostał nigdzie tego dużego budżetu. No tak jak wspominamy, no nie ma co się trochę dziwić, że nikt nie chciał wyłożyć dużych pieniędzy jak na tamte warunki na film, który, no umówmy się, był mocno ryzykowny. No i mimo wszystko Coscarelli się zdecydował, żeby ten film nakręcić za jakieś marne środki. Zredukowano tak na dobrą sprawę ten wyjściowy scenariusz Avery'ego do paru podobno tylko scen i paru pomysłów, które on gdzieś tam w tym filmie zawarł. No i to jest film dziwaczny od w zasadzie pierwszego momentu, bo na przykład sam fakt, że tutaj otwarcie tego filmu, to pierwszą oryginalną scenę to dostajemy chyba w 6 minucie. Z 90. W tym sensie, że pierwsze 6 minut to jest zlepek scen z wcześniejszych Fantazmów. Ale właśnie nie tylko z wcześniejszych, to jest w sumie nawet, bo ja jak obejrzałem ten film, byłem już tak zmęczony, że tak próbowałem sobie poukładać w głowie, o co chodziło w tym filmie i kurde, nie mogłem sobie przypomnieć, jaka była pierwsza scena tego filmu. No i mówię, włączę sobie ją. I tam jest właśnie zlepek scen z wcześniejszych Fantazmów i migawki z tego Fantazmu. To ten film jest po prostu jak... Ten film to ja mam wrażenie, jak on by się rozgrywał w głowie Majka. Jakby to był jakiś koszmar i już w pierwszej scenie mamy elementy, które później się przewijają przez cały film. I ten film teoretycznie jest tym, co ja lubiłem w tej serii. Bo tutaj już chyba w zasadzie pominięto prawie, że te poboczne wątki, a on cały jakoś tam się skupia na tej mitologii Fantazmu. Ale jest to zrobione dość nudnie. Dla mnie... Chyba najciekawszą rzeczą z tego filmu są retrospekcje. To jest po prostu tak kapitalna rzecz, bo to jest coś właśnie, o czym mówiliśmy, że jest to stała obsada, która tworzy ten film dziesiątki lat. I tutaj jako retrospekcję wykorzystano niewykorzystane sceny z jedynki, które cholera tak fajnie, spójnie wpasowują się w historię tego filmu, że to naprawdę wygląda jakby te retrospekcje były stworzone na potrzeby tego scenariusza, a są to rzeczy nagrane ile? No 20 lat wcześniej. No dla mnie to, ja powiem ci szczerze, że dla mnie to był mega szok. Jak ja odpaliłem pierwszy raz czwórkę i po prostu nagle patrzę, no są sceny, i myślę sobie, czy ja czegoś nie pamiętam z tej jedynki. Nawet włączyłem sobie, wiesz, jedynkę, żeby zobaczyć, czy ja coś przegapiłem. Natomiast to jest też na przykład ciekawe, że tak jak mówisz, tych scen wraca dużo, ale to dlatego wraca dużo, że jak później się już przygotowywałem tak do podcastu, zbierając notatki, to ja gdzieś wyczytałem, że Coscarelli pierwszą wersję Fantazmu nagrał 3-godzinną. I stwierdził jakby, że ten film w takiej wersji jest niestrawny. Ciekawe, czy gdzieś jest do ściągnięcia. I podobno nie. On to, wiesz, na etapie już postprodukcji to zostało jakby przycięte. Natomiast to też wyjaśnia, skąd później tyle tego materiału się wzięło. To były całkiem długie sceny, spójne, sensowne. To nie było tylko takie, że se przypominam, jak nie wiem, leżałem w łóżku albo szedłem ulicą, tylko całkiem spójne sceny, długie. I one robiły bardzo fajny klimat, właśnie to, co mówisz z tym, co dostajemy w czwórce, bo w ogóle to jest właśnie jakby ciekawa kwestia z tym czwartym fantazmem, o tyle też, że tutaj z jednej strony pewne elementy, które dwójka i trójka wypracowały, czyli nie wiem, chociażby podryw Reggiego albo takie jakieś komediowe elementy, one są zachowane, natomiast one tutaj są zmarginalizowane. Tutaj jakby mocno wraca coś, co było właśnie wyznacznikiem głównie jedynki, czyli ten taki oniryzm i ta poetyka sennego koszmaru w całym tym filmie. Bo tutaj naprawdę dużo scen jest takich, co do których ja nie wiem właśnie, czy one się, tak jak sam wspomniałeś, czy one się rozgrywają w głowie Mike'a, czy one jakby miały miejsce, co tak na dobrą sprawę tutaj się wydarzyło, co jest jakąś tam projekcją albo jakąś wizją naszych bohaterów. I to się o dziwo sprawdza, tylko no, jakby tak jak słusznie zauważyłeś, to problemem jest to, że tutaj są dłużyzny, bo widać, że oni nie mieli kasy na jakby na ten film i tutaj jest tak, że ta historia z jednej strony jest dosyć ciekawie poprowadzona, bo na przykład mamy w czwórce coś, co jest moim zdaniem super, bo mamy jakby taką genezę Tolmana w ogóle, czy dowiadujemy się pierwszy raz czegoś więcej o Tolmanie. Nadal nie wiemy w sumie nic praktycznie, bo to i tak nam nie wyjaśnia, jak doszło do tego, że jest tym, kim jest, ale chociażby ten wgląd w przeszłość moim zdaniem wypada super, tym bardziej, że znowu tutaj mamy jakby jakieś nawiązania do jedynki. Ale z drugiej strony właśnie jest tak, że poza tymi fajnymi elementami i fabularnymi i fajnie pokazanymi i to jest tutaj scen dużo takich, które są niepotrzebne, bo chociażby na przykład cały ten podryw Reggiego i to jest taka sekwencja, nie wiem, 10-15 minut. Ta scena kończy się efektownie, no bo tutaj no, trzeba jasno powiedzieć, że to jak się kończy ten podryw Reggiego, to może robić wrażenie, ale sensu to nie ma i wydaje mi się, że sam film by wiele nie stracił, jakbyśmy tego nie widzieli na swojej spójności, a wręcz by zyskał, tym bardziej, że nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale sam motyw, jak on poznaje tą swoją jakby potencjalną miłość w tym odcinku, jest po prostu mega dobry, bo ona rozwala auto o żółwia. No, wykręca, żeby go nie przejechać. No. No, także po prostu to no, ale mówię, potem jego podryw też jest genialny. Ona pod prysznicem, a on jej opowiada całą historię Tolmana i wymarłych miast. Nie? Tak. A jej to w ogóle nie rusza. Nie? No, to już tak na marginesie. Ale dla mnie jakby najgorszą częścią filmu była akurat tutaj paradoksalnie końcówka. Fajnie rozegrali właśnie ten mimo wszystko ten początek, to jak nasz główny bohater Mike jedzie na tą pustynię, gdzieś tam się zmaga z tym, że być może się stanie zaraz właśnie jednym z minionów Tolmana czy wręcz jakby kolejnym Tolmanem, bo tego w sumie nie wiemy, nie mamy jasno powiedziane. I ten początek mimo wszystko mi się bardzo podobał. Natomiast tam ostatnie 20 minut ja się wymęczyłem okrutnie i to jest naprawdę ciężko strawne w moim odczuciu. I widać, że oni próbowali gdzieś tam to wszystko spiąć jakby w jedną całość, w sensie i czwórkę z jedynką, ale no, ja już naprawdę się z tą końcówką się męczyłem bardzo mocno i to zakończenie mi się niespecjalnie podoba dla całego tego filmu. No i można powiedzieć, że póki co dla całej serii. A miałeś do policjanta wrócić jeszcze. A faktycznie, no ale to jest, wiesz, to jest to, co ja wspomniałem, że to tutaj są fajne sceny, bo to jest właśnie, to jest początek filmu, jeżeli chodzi o tego policjanta. I wiesz, mimo że ta scena, ona w sumie nie pasuje do tego odcinka, dlatego mi się kojarzyła z trójką, bo to ta walka z tym policjantem to zdecydowanie jakoś mi się wydaje bardziej. No to jest jeden z niewielu takich elementów, gdzie widzimy właśnie takiego potwora gumowego, potwora typowego właśnie bardziej dla trójki, trochę dla dwójki, chociaż zrobionego gorzej niż te, co były w dwójce. Ale no bo wiesz, bo on tu nie pasuje, bo mówię, w czwórce ogólnie wrócono do tego klimatu takiego bardziej onirycznego i mówię, i to widać, że na to Coscarelli postawił w tej odsłonie i dlatego tutaj właśnie tych takich gumowych potworów, które w dwójce i w trójce były, no nie ma. Stąd mówię, stąd ta moja pomyłka właśnie, że ten gliniarz się w trójce pojawia, no bo mówię, bo czwórka jest mimo wszystko zupełnie inna w klimacie. I to jest też to, co ja wspomniałem właśnie chociażby przy tym podrywie Reggiego, że cała ta akcja z tym policjantem, wiesz, co by stracił film, gdyby tej akcji nie było? Nic, kompletnie. No nic, no. A scena zbrojenia Reggiego, gdy nagle zawiązuje sobie muszkę i pojawia się w swojej pierwszym wyjściowym uniformie lodziarza. Tak, no to jest to, co ja ci napisałem, jak żeśmy tam rozmawiali poza podcastem, że ja mam taką teorię, że on się przebiera po to, żeby móc później wkomponować właśnie te niewykorzystane sceny z jedynki. Bo ja tam mam wrażenie, że tam w montażu jest później tak, że mamy jakby pokazanego Ridge'ego, ale jakby w pierwszym fantazmie, gdzie on właśnie chodzi w tym stroju lodziarza. Więc żeby to, wiesz, było spójnie, to oni go po prostu musieli jakby zrobić, jakby, że on znowu wraca do tego swojego oryginalnego uniformu, żeby właśnie była zachowana spójność pomiędzy tymi niewykorzystanymi scenami, a tym, co dostaliśmy w czwórce. Zresztą w ogóle jak mówimy na przykład o takich dziwacznych i niepotrzebnych scenach, to powiedz mi, jak ci się podobała wizja przyszłości we trójkę naszych głównych bohaterów, czyli Reggiego, Mike'a i Jodiego. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę w ogóle, że tutaj jest taka scena, jak oni sobie, w którymś momencie chyba Mike tak sobie marzy, jak siedzą na samochodzie mogłoby to wyglądać inaczej. No to jest tylko, że siedzą z gitarą przy samochodzie, nie? No tak, no i to jest po prostu taka absurdalna scena w kontekście jakby całego tego filmu, który, on, mówię, on jest taki mocno pojechany, właśnie taki, mówię, duże przeskoki, nie wiadomo w zasadzie, co się dzieje, czy to się śni naszym bohaterom, czy się coś jakby naprawdę dzieje, po czym dostajemy scenę, jak oni siedzą uparci na samochodzie i grają oczywiście pioseneczkę jakąś, no... No właśnie ten film taki jest, no bo to tak jak powiedziałem, jak sobie go włączysz od początku, zaraz po seansie, to zobaczysz już masę migawek z całego filmu i on właśnie tak jest zrobiony, no to jest znów gigantyczna zmiana klimatu. Teoretycznie ma masę fajnych elementów, bo jest kilka rzeczy naprawdę fajnych, ale tak jak powiedziałeś, on jest nudny, to jest pełno dużyzn i jeżeli to się ogląda tak jak ja oglądałem, to już naprawdę męczy. Naprawdę mi się to bardzo ciężko kończyło, tę serię. Omówiliśmy w tym momencie jakby wszystkie cztery... No właśnie niby wszystkie, a to nadal nie ma żadnej odpowiedzi. To jest coś, tak jak powiedziałem, ja normalnie nie znoszę czegoś takiego w filmach. Ja nie mam pojęcia, czy Coscarelli miał jakiś plan na to. Bo z jednej strony on może mieć plan na jakąś mitologię tak naprawdę i na zakończenie tego, a z drugiej możliwe, że on to wymyśla na bieżąco, bo nie mam pojęcia, jak to jest. Gdzieś tam czytałem, że krótko po czwórce miała być piątka, która miała się nazywać Phantasm End i miała tak naprawdę zakończyć tę serię i ona już nie powstała, bo już mu nikt na to pieniędzy nie dał. Ale czy tak miało być naprawdę, czy tak nie miało być, to tak na dobrą sprawę, to nie wiem. Znaczy powiem tak, że tak jak mówimy, no ciężko udzielić odpowiedzi, co ta seria w sobie ma takiego, że mimo całej swojej dziwaczności, absurdalności, idiotyzmów fabularnych, drewnianego aktorstwa i wielu innych negatywów, przyciąga. I jeżeli stawiasz pytanie, czy Coscarelli ma na to jakiś odgórny pomysł, moim zdaniem nie ma. W tym sensie, że tak jak to jest zrobione, to ja cały czas, oglądając kolejne odsłony, ja jakby widziałem, że to chyba było dopisywane na bieżąco. To oczywiście on, jakby jeżeli mówimy o tą główną taką linię fabularną, czyli całą tą mitologię, on się starał jakby to wszystko ładnie połączyć, natomiast to jest też tak, że jakby jak zacząć to analizować, to nawet widać, że jakby mamy pewne niekonsekwencje w tym sensie, nawet nie to, że to jest jakby, wiesz, wszystko niespójne, bo to jest jakby w miarę spójnie, tylko takie nawet proste elementy, chociażby w kwestii tych kuleczek, że mamy w jedynce tylko jedną kuleczkę, w dwójce nagle widać, że Tolman się posługuje trzema i jeszcze jedna strzela laserem, co już później na przykład nie wraca. Nie wiadomo kompletnie dlaczego. O, w piątce wróci. W piątce wróci, tak, zaraz powiemy o piątce, to będzie moc. I wiesz, i później jest sporo takich elementów, jak na przykład, wiesz, ten Jody chociażby, którego w dwójce nie ma i tak jak mówiliśmy, to jest tam uzasadnione, ale z drugiej strony no, on się pojawia w trójce i też jak już się pojawił w trójce, no to, że jego w dwójce nie było, to już takie uzasadnione wcale nie jest. Tak mi się wydaje. Dużo takich elementów. No mamy na przykład w czwórce ten motyw z tym, że Mike jakby ma jedną z tych kuleczek, nie wiem, wklejoną, wkręconą, wmontowaną w głowę, co też robi klimat jakoś tam w tych trójce i w czwórce, jak to jest jakby zrobione. Natomiast to jakby z punktu widzenia tego, co wcześniej widzieliśmy, też jakiegoś uzasadnienia nie ma. Tak jak chociażby, nie wiem, wpada w którejś odsłonie pytanie ze strony Mike'a, dlaczego ja? Też jakby tego nie wiemy, bo tutaj w czwórce na przykład to tak wynika, jakby właśnie Tolman jakby miał jakiś plan w stosunku do niego od samego początku. No już w dwójce miał plan, bo albo to w trójce, nie, to w trójce było to, co Reggie wyciąga granat i mówi, dostaniesz go jedynie w kawałkach, a on powiedział, no to w takim razie poczekaj. Tutaj na przykład, to też jakby widać pewne takie drobne niekonsekwencje na zasadzie takiej chociażby, że powiedz mi, dlaczego Tolman oszczędził Reggiego na początku czwórki. Zero uzasadnienia, zero jakiegoś takiego pomysłu. Tak, ja odnosiłem takie wrażenie, że to mówię, to było próba nadania temu jednej spójnej wizji, ale mimo wszystko to takie było dopisywane po prostu w toku rozwoju serii dosyć na bieżąco. I jak ja bym miał powiedzieć ze swojej strony, co jakby powoduje, że mi tą serię się mimo wszystko ogląda dobrze, bo mimo, że trójkę i czwórkę, no ja już wspominam zdecydowanie gorzej niż pierwsze dwie odsłony, to ja mimo wszystko jakoś bezboleśnie oglądałem te filmy. Może czwórka, ta ostatnie 30 minut to już jest naprawdę słabe, ale wcześniej to się ogląda naprawdę okej. Okay. To mimo wszystko to jest ten ogólny klimat. To jest jak żadna inna seria horrorowa. W moim odczuciu to jest seria, która jest oparta właśnie w 100% na jakimś takim klimacie i połączeniu z jednej strony tej takiej poetyki sennego koszmaru, z drugiej strony podlanym tym takim lekkim absurdem i takim komediowymi smaczkami. Bo wiesz, nie ma żadnej innej takiej tak unikatowej serii, bo tutaj no nie można powiedzieć, że fabuła tutaj ciągnie, nie można powiedzieć, że bohaterowie to ciągną, no bo ci bohaterowie są dziwaczni sami w sobie. No ale to mówię, ten ogólny klimat właśnie tych filmów i to, jak to jest wszystko razem wymiksowane i to, jak cały czas jesteśmy zaskakiwani jakimiś nowymi, dziwacznymi pomysłami, to mimo wszystko działa i po prostu jeżeli spodoba ci się Fantazm 1 i 2, to już zostaniesz, myślę, do końca, drogi widzu, mimo że no, trzeba się liczyć z tym, że trójka i czwórka to już są filmy pod wieloma względami no, złe, otwarcie rzecz ujmując. No, ja się zgadzam, w 100%. Klimat i niepowtarzalność tej serii, bo to jest naprawdę ewenement. To jest coś, czego nie było i jestem przekonany, że nigdy nie będzie w historii całego kina. To jest coś tak niepowtarzalnego, że to naprawdę fajnie jest poświęcić te kilka godzin i to obejrzeć. Ja pamiętam z kumplem ze studiów, on ma czasami takie głupie pomysły i mówił, że mówi do mnie całkiem niedawno, że fajnie by było, jakby ktoś wpadł na taki pomysł, że w dzieciństwie nakręci jakieś sceny z aktorami, a później za 20 lat dokończy to i wkomponuje te sceny. No i mu mówię, kurde, no, może nie to, że ktoś wpadł na taki pomysł, ale ktoś już to zrobił, tak. Nie? W filmie, który no żeby go obejrzeć, musiałbyś obejrzeć trzy pierwsze części, czego nie jestem w stanie ci polecić, no ale ktoś już coś takiego, taki pomysł zrobił. I to jest świetne w tych seriach. I ja się cieszę, że piątka nie powstała bezpośrednio po czwórce, bo jeżeli teraz piątka powstanie, to dołoży gigantyczną cegłę do właśnie zajebistości tej serii pod tym względem. Bo piątkę zapowiedziano nieco ponad rok temu. W marcu 2014 roku pojawił się teaser w internecie, pojawił się od razu plakat zapowiedzi. Ja wtedy zacząłem to lajkować, udostępniać, jarać się tym i bardzo możliwe, że to wtedy właśnie jakoś tam ci przez przypadek poleciłem tę serię. I kurczę, no gdyby ta piątka wyszła jeszcze w tym roku, no to mija 17 lat od czwartej części. Mamy 2015 rok, pierwsza część powstała w 79. Szybko licząc, to jest 36 lat od pierwszej części, 17 od ostatniej. Od czwórca głównej roli przekroczył 90. A wraca cała ekipa, cała obsada główna wraca, plus jeszcze wczoraj przeglądałem oficjalną stronę, to ostatni news jest sprzed 4 dni, no, z naszego punktu widzenia, w momencie jak poleci ten podcast, to pewnie to się wydłuży odpowiednio i był news, że Rocky ma wrócić w piątce. Fakt, że ten news był ze znakiem zapytania na końcu i on linkował do jakiejś innej strony, która to podawała, ale no to by był kolejny jakiś tam smaczek i element. Fakt, że to żadna ważna postać, no ale frajda. No i co wiemy o piątce na chwilę obecną? Bo tak naprawdę zapowiedziano nam, ja mam zalajkowany profil reżysera na Facebooku, zalajkowany profil właśnie tej piątej części, także jakoś tam wrzucają mi, znaczy nie pozwalają mi o tym zapomnieć od roku, bo coś tam udostępniają, ale to są bardziej, wiesz, tutaj wrzucą plakat, tutaj wrzucą jakieś stare zdjęcie, tutaj coś tam, także cały czas pamiętam, że ta piątka powstaje, ale tak naprawdę od roku to my o niej niewiele słyszymy. Niby z tego, co ja wyczytałem, to w maju na jakimś konwencie horrorowym w Stanach pokazano jakby dwie kolejne jakieś tam dłuższe sceny i padła data premiery 2015. Cały czas jako, czy padła, no została podtrzymana. Natomiast no, ja nie wiem do końca, jak to wygląda, bo to jest tak, że dostaliśmy teaser, który... Ja nie wiem, na ile on to jest już, wiesz, montaż rzeczy, które się faktycznie w filmie znajdą, a na ile to jest po prostu taka zajawka, żeby zyskać na przykład dodatkowe fundusze. Moje jakieś tam obawy... Ale on był zrobiony nieźle, nie? On był zrobiony nieźle. Przynajmniej dla mnie, jako tam jakiegoś tam fana serii. No bo mamy tych pomocników, widzimy, mamy... Już widać, że nowe elementy, bo jest gigantyczna kula i od strony realizatorskiej on był zrobiony... Nieźle. Ciekawi mnie, czy będzie przeskok czasowy, no bo my o tym mówiliśmy, między jedynką a dwójką był przeskok czasowy, dlatego że główny bohater się zestarzał, ale potem, pomimo że mijają kolejne lata, to tu jest ciągłość, nie? Te filmy, to, pomimo że aktorzy się starzeją, to w zasadzie bezpośrednio po kolejnej części następuje następna, tam już później nie ma przeskoków czasowych. Teraz mija 17 lat od produkcji poprzedniej. Ciekawe, czy zrobią przeskok czasowy, czy nie. No ciekawe, natomiast to też z punktu widzenia fana serii, to jest interesujące, że pierwszy raz to nie Coscarelli będzie stał za jako główna osoba za projektem, bo nie on reżyseruje. Nie wiem, jak to wygląda ze scenariuszem, szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o tą piątkę. No ale, no nie wiem, ja jestem pełen obaw, czy ten film w ogóle się doczeka, wiesz, jakiejś dystrybucji, już tam pomijam kinowej, ale czy w ogóle my go zobaczymy, bo ja takie odniosłem wrażenie później właśnie, jak dostaliśmy ten teaser i to wszystko ucichło, że to było zrobione jako taki, wiesz, test. Na zasadzie wrzucimy, zobaczymy, ile będzie szumu, czy uda się wyciągnąć właśnie od jakiegoś producenta kasę, czy fani serii gdzieś tam na tyle feedback dadzą, że po prostu to pociągną, czy nie. I chyba to się nie udało, w tym sensie, że jednak ta seria jest na tyle niszowa i na tyle jest takim jakimś ewenementem, tak jak mówimy, że po prostu, no mówię, ja cały czas mam obawy, czy to nie będzie tak, że to jest teoretycznie gdzieś tam nakręcone, ale czy to się w ogóle pojawi, to ja bym się jeszcze nie założył. No ja bym był niepocieszony naprawdę, bo jestem mocno podjarany tą piątką i pomimo tego, to co powiedziałem, że na trójce i na czwórce się trochę wymęczyłem, to byłoby to coś naprawdę. Po 17 latach jeszcze rozbudować tę serię, to byłoby naprawdę coś kapitalnego. Tak jak mówisz, reżyserem nie będzie Coscarelli, tylko z tego co widzę David Hartman, a za scenariusz według IMDb obaj odpowiadają, czyli Coscarelli... No, czyli pewnie Coscarelli gdzieś tam próbował zadbać o spójność. Pewnie trzyma tam po prostu rękę jakoś tam na pulsie, chociaż jest jako pierwszy podany, ale to akurat nieistotne. No, na chwilę obecną widzieliśmy ten krótki teaser, a potem w święta Bożego Narodzenia udostępnili filmik, gdzie właśnie Coscarelli z tym chyba reżyserem nowym przy choince wieszają tam bombki i zaczynają mówić chwilę o tym i nagle dostajemy taki miks migawek różnych. To ciężko nazwać teaserem. Nawet nie pamiętam, czy to ma minutę. Takie pojedyncze sceny szybko zmontowane, które już pokazują, że ten film będzie... Bo tam mamy scenę przecież gigantycznej kuli strzelającej laserem do wieżowca, nie? Tak. No to jeżeli go zobaczymy, to myślę, że śmiało możemy założyć, że to będzie film epicki. No i to będzie kolejny wielki element tego, bo o każdym tutaj filmie mówiliśmy kilka rzeczy. Po pierwsze, że zmienia się klimatycznie. Po drugie, że dostosowuje się mocno do epoki, w jakiej powstał. I dlatego ja się cieszę, że ta piątka nie powstała jakoś tam bezpośrednio po trójce czy czwórce, bo myślę, że ona by nie była jakoś wyjątkowa. A teraz jak powstanie piątka w dzisiejszych czasach, to tak jak mówiliśmy, tak naprawdę ciężko będzie schrzanić ten film dla fanów. Bo ja nie wiem, co oni by musieli tam zrobić, żeby ludzie, którzy obejrzeli cztery pierwsze i je zaakceptowali, nie zaakceptowali piątej. No bo ja mam wrażenie, że nieważne, co by nie zrobili źle, co by im nie wyszło, co by było głupie i w ogóle bezsensowne, to by się wpasowywało i tak w konwencję tej serii. No tak, no to a myślę, że jeżeli ktoś przetrwał cztery filmy z tymi bohaterami, to po prostu za sam fakt zobaczenia ponownie Reggiego podrywającego nieudolnie jakąś dziewczynę, zobaczenia Tolmena i pozostałych w akcji, to naprawdę, tak jak mówisz, no fani to kupią, bo ja myślę, że tak musimy podsumować to jakoś, czy spróbować podsumować, bo to będzie ciężkie powiedzieć coś sensownego o tej serii. No Jak ty widzisz w ogóle Fantazm jako całość? To jest film, który można z czystym sumieniem polecać? Tak, o tym właśnie, o tym najwięcej chyba myślałem przed nagraniem tego podcastu, bo niedawno w nawiedzonym podcaście omawialiśmy z Szymasem Maniakalnego Gliniarza i spuentowaliśmy to tym, że nie bylibyśmy w stanie tak z czystym sercem polecić tego ludziom, jedynie fanom horroru, a już na pewno nie wiem, rodzinie, czy jakimś ludziom z zewnątrz i ludziom z pracy i tak dalej. Natomiast Fantazm jest taką serią, którą nawet ciężko polecać fanom horroru. Bo ja nie wiem, czy byłbym w stanie powiedzieć komuś, ty stary, masz tutaj 4 filmy, idź do domu, obejrzyj, bo mam wrażenie, że potem jakbyśmy się spotkali, to by jakaś niezręczna cisza mogła zapaść między nami. Nie wiem, Rozumiem cię w pełni, rozumiem twój ból, bo ja sam też nie wiem, jak do tego podejść, bo to jest, ja wspomniałem o tym na samym początku, to jest seria Unikat i Paradoks, bo naprawdę ja też nie wiem, czy mógłbym ją komuś polecić, a jakby dziwność tej sytuacji polega na tym, że ja naprawdę się ogólnie bawiłem dobrze na tych 4 filmach, tylko że mi się wydaje, że problem z Fantazmem polega na tym, że to nie dowiesz się, póki nie spróbujesz. Nie dowiesz się, czy to jest seria dla ciebie, czy ci się ten film spodoba, czy cię to wciągnie, czy jakby będziesz to kontynuował. I jeżeli jakby nie usiądziesz do pierwszego, drugiego Fantazmu i nie przekonasz się na własnej skórze. I jeżeli się odbijesz, to jest na pewno film, gdzie nie ma sensu się próbować jakby przekonać. To ja bym powiedział, że ewentualnie, jeżeli się odbije ktoś od pierwszego, można spróbować 2 jako jakiś film na tyle inny i na tyle fajny sam w sobie, że być może warto ewentualnie zobaczyć, czy ta 2 widza kupi. Natomiast na pewno już nie ma sensu kontynuować tego do 3., 4. części. Natomiast z drugiej strony jest też tak, że jak ktoś spróbuje, to ja nie wykluczam, że wiesz, że to może być tak jak z nami, że jak już usiądziesz, to nagle lecą te kolejne części i łykasz te wszystkie idiotyzmy, jakieś absurdalne motywy i tak dalej i mimo wszystko czerpiesz jakby z tego filmu jakąś tam nawet niekoniecznie perwersyjną, ale rozrywkę i przyjemność. No, ja nawet bym powiedział to, co też już się powtarzam, tak jak taki Filip odbił się od pierwszej, nawet nie wiem, czy on ją do końca obejrzał, to mimo wszystko bym mu polecił, żeby usiadł do tej 2 i sprawdził ją, bo wydaje mi się, no nie wiem, ja nie oglądałem tego w taki sposób, ale wydaje mi się, że ten film może funkcjonować bez części pierwszej. Znaczy później pewnie, jeżeli by mu się spodobało, to by wrócił, ale wydaje mi się, że można to obejrzeć bez znajomości tego, co było w jedynce. Z tym, że no, skoro mówię o Filipie, który już się odbił od części pierwszej, a teraz wysłuchał na przykład naszej rozmowy, a my mówimy, że w 3. czy w 4. to jest to, co było w 1. to jest nic, no to nie wiem, czy zachęciliśmy jego do obejrzenia, a nie wiem jak z innymi ludźmi. Uświadomiliśmy, czym to jest. No, pod wieloma względami to jest naprawdę świetna rzecz. A tak jak powiedział Jerry, no, trzeba po prostu samemu się przekonać. Jak się ktoś odbije dość szybko, to nie ma sensu dalej w to brnąć. Tak, no chociażby właśnie ze względu na tą unikatowość całości, to przynajmniej warto spróbować. Ale wiadomo, jeżeli się odbijemy, nie ma co się męczyć, bo to nie jest seria jak z niektórymi produkcjami czy serialami, gdzie się mówi, że a przemęcz się tam przez pierwsze odcinki, później jest lepiej. No tutaj to... Nie jest. Tutaj nie jest. Tu jest naprawdę później jazda bez trzymanki. No i chyba tym byśmy zakończyli nasz wyjątkowo długi podcast. No i tak jestem pełen podziwu, bo wydaje mi się, że nam całkiem spójnie wyszło. No jak na rozmowę o Fantazmie... Naprawdę miałem taki chaos w głowie, jak jeszcze nigdy chyba przed żadnym nagraniem. No, także dziękujemy słuchaczom, którzy mam nadzieję dotrwali z nami do końca naszej długiej rozmowy. Dziękuję ci bardzo, Mando, za nagranie i wsparcie mnie tutaj, bo ja na pewno bym się nie odważył sam omawiać Fantazmu, a myślę, że w twoim towarzystwie to zdecydowanie łatwiej było jakby ogarnąć fenomen tej produkcji. Z mojej strony to tyle. Ja dziękuję tobie za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że mogłem tutaj gościć. Po pierwsze dlatego, że tutaj mnie jeszcze nie było, a po drugie dlatego, że strasznie lubię tą waszą serię podcastów. Nagrywajcie częściej. Dzięki. Dzięki bardzo. Do usłyszenia. Cześć. Cześć. You play a good game, boy. But the game is finished, boy. Tolman wezwał mnie jeszcze tutaj po nagraniu, abym sprostował jedną ważną rzecz. Okazało się, że mój mózg spłatał mi figla, co może po czterech częściach Fantazmu nie jest specjalnie dziwne. I okazało się, że Filip nie odbił się od Fantazmu. Nie odbił się od Fantazmu, bo nigdy go nie obejrzał do końca. Ale tylko w mojej głowie powstała wizja tego, że on tego filmu nie obejrzał i nie będzie chciał o nim mówić. W związku z tym zamiast Filipa macie Mando. Filip, mam nadzieję, odezwie się w komentarzach i powie, jak mu się cała seria spodobała i pewnie jego głos wkrótce usłyszycie już przy innej okazji.